ono je odlučilo srce moje, ili da muke sebi skratim, ili kući da se vratim, ili da muke sebi skratim, ili kući da se vratim. Da zagrlim majku staru, da potrošim zadnju paru na kafane i na žene, da prečalim oči njene, da zagrlim majku staru, da potrošim zadnju paru na kafane i na žene, da prežalim oči njene. Neće više, dosta mi je, život nije, il da odem gde mi želja, il od mene ništa nema, il da odem gde mi želja, il od mene ništa nema. Da zagrlim majku staru, da potrošim zadnju paru na kafane i na žene, da prečalim oči njene, da zagrlim majku staru, da potrošim zadnju paru na kafane i na žene, da prečalim oči njene. Majku staru, da potrošim zadnju paru na kafane i na žene, da prečalim oči njene, da zagrlim majku staru, da potrošim zadnju paru na kafane i na žene, da prečalim oči njene.